Ana can bağrımı kan eylemişem ben. Gözlerimi giryan eylemişem ben. Bir ala gözlü yarın eşki yolunda. Bir ala gözlü yarın eşki yolunda. Öz canımı kurban eylemişem ben. Öz canımı kurban eylemişem ben. Ana can ağrın alın, ana can başına dönüp koy dolanım ben, ben, ben, ben. Benim sevgilime heyran olun ben, ben, ben, ben. Ana can ağrın alın, ana can başına dönüp koy dolanım ben, ben, ben, ben. Benim sevgilime heyran olayım ben, ben, ben, ben. Ana can aşk oduna yanmamışam ben. Hele de bir tecrübe almamışam ben. Ne yaman olur yardan ayrı düşenler. Ne yaman olur yardan ayrı düşenler. Hele de yakşı yaman kalmamışam ben. Hele de yakşı yaman kalmamışam ben. Ana can ağrın alın, ana can başına dönüp koy dolanım ben, ben, ben, ben. Benim sevginime heyran olun ben, ben, ben, ben. Ana can ağrın alın, ana can başına dönüp koy dolanım ben, ben, ben, ben. Benim sevgilime heyran olun ben, ben, ben.